To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 lipca, minęła 11. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu deklaruje współpracę z prezydentem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy prowadzić z panem prezydentem konsultacje, rozmowy. Dwa projekty decyzji w sprawie Polski ma Komisja Europejska, dowiedziało się Polskie Radio. Posiedzenie trwa. Ma bronić region przed powodzią i uatrakcyjnić okolice Wadowic. Premier Beata Szydło w Małopolsce otworzyła zbiornik Świnna Poręba. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski deklaruje współpracę senatorów z prezydentem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. W poniedziałek Andrzej Duda zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, podpisał o ustroju sądów powszechnych. Zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy przygotuje swoje projekty. Przed posiedzeniem Senatu marszałek Karczewski podkreślał, że reforma sądownictwa jest konieczna, ale dodawał, że współpraca z prezydentem będzie też dotyczyła referendum konstytucyjnego. Społeczeństwo oczekuje również zmian konstytucji, więc będziemy prowadzić z panem prezydentem konsultacje, rozmowy. Na pewno jeśli pan pyta o naszą współpracę, o współpracę Senatu z panem prezydentem, o współpracę senatorów Prawa i Sprawiedliwości, to będziemy w dalszym ciągu współpracować. Będziemy robili wszystko, żeby zmienić wymiar sprawiedliwości tak, żeby on był przede wszystkim dla Polek i Polaków. Komisja Europejska rozpoczęła spotkanie, na którym ma omówić planowane zmiany w sądownictwie w Polsce. Na stole, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, są przygotowane 2 projekty decyzji. Przesądzona jest pierwsza decyzja, czyli wysłanie rekomendacji do Polski w ramach prowadzonej procedury praworządności w sprawie zmian w sądownictwie. Procedura teoretycznie prowadzi do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu włącznie z sankcjami, ale Bruksela o nich nie mówi, bo wie, że nie będzie jednomyślnej zgody wszystkich krajów. Zapowiada natomiast, że jest gotowa wysłać wniosek do państwa o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego przyjęcia potrzeba większości kwalifikowanej. Druga przygotowana decyzja to rozpoczęcie postępowania o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się w unijnym Trybunale Sprawiedliwości, a ten może zasądzać kary finansowe. Z informacji Polskiego Radia wynika, że komisja chce m.in. powołać się na artykuł 19 unijnego traktatu dotyczący niezawisłości sądów. Mówi on o zapewnieniu skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. Komisja nie wyklucza też zakwestionowania zapisów o wieku emerytalnym sędziów, powołując się na zakaz dyskryminacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To inwestycja, która ma bronić Kraków i region południowy przed powodzią. Premier Beata Szydło wzięła udział w otwarciu zbiornika Świnna Poręba na Skawie w województwie małopolskim. Praca nad budową rozpoczęto już w 1986 roku. Jednak dopiero teraz dzięki inicjatywie posłów Prawa i Sprawiedliwości powstała ustawa pozwalająca na dokończenie budowy w tym roku, o czym mówiła sama premier. Otwierają się zupełnie nowe możliwości przed regionem i poza tą główną funkcją, czyli obrony przed powodzią, a więc gwarancją bezpieczeństwa dla Małopolski, dla południowej Polski, ta realizacja tej inwestycji przyczyniła się również do nowych możliwości dla miejscowości położonych tutaj w okolicy. Dzięki inwestycji zbudowano i wyremontowano 35 kilometrów lokalnych dróg wokół zbiornika, a także wybudowano nowy, blisko 10-kilometrowy odcinek linii kolejowej na trasie Stryszów-Zembrzyce, który stanowi element linii kolejowej Kraków-Zakopane. To zdaniem premier może przyciągnąć wielu turystów. Myślę, że ta szansa dla regionu jest szansą, która spowoduje, że właśnie tu okolice Wadowic i ten region stanie się miejscem, który będzie turystycznie jeszcze bardziej atrakcyjny niż do tej pory, że będą tutaj przyjeżdżali nie tylko polscy obywatele. Rysują się naprawdę bardzo, bardzo duże perspektywy. Całkowity koszt budowy zbiornika to 2 200 000 000 zł. Trwa szacowanie strat po nocnym pożarze budynku socjalnego w Słupsku. Według wstępnych ustaleń strażaków ogień pojawił się w komórce gospodarczej na parterze obiektu. Ewakuowano 65 osób. 5, które zatruły się dymem, trafiło do szpitala, w tym 2 osoby niepełnosprawne oraz 2 dzieci w wieku 3 i 5 lat. Strażacy po ugaszeniu ognia musieli oddymiać cały budynek, mówi Grzegorz Falkowski ze Słupskiej Straży Pożarnej. Strażacy przy wykorzystaniu detektorów wielogazowych weryfikowali, czy w lokalach mieszkalnych nie występuje tlenek węgla. W niektórych z lokali mieszkalnych występował tlenek węgla. Przewietrzaliśmy te mieszkania, wentylowaliśmy. Na obecną chwilę są szacowane straty przez zarządcę tego budynku, który jest na miejsce zdarzenia. A mieszkańcy wracają już do swoich mieszkań. Na miejscu cały czas pracuje także policja i straż pożarna. Są również pracownicy socjalni, którzy weryfikują, jakiej pomocy potrzebują poszkodowani. To był serwis Trójki.

Dream On, to jest tytuł piosenki dnia, Lion Shepherd. No i tak to brzmi, znajdą Państwo ten utwór także w zestawie do głosowania. A teraz wrócę jeszcze na chwilę do tego festiwalu, który jest tak bliski naszemu sercu, mianowicie do festiwalu, który łączy Czechów i Polaków i odbędzie się w Kudowie Zdroju i w tej miejscowości granicznej. Mianowicie organizatorzy jeszcze polecają Państwu szczególnie piątkowy koncert, w trakcie którego Polacy będą śpiewać czeskie piosenki i odwrotnie, Czesi polskie, a organizatorzy czekają na zgłoszenia. Adres festiwalczpl.pl. Przypomnę adres festiwalczpl.pl, przy czym jeśli będą Państwo wpisywać adres festiwal, proszę wpisać tam literkę V. festiwalczpl.pl. Organizatorzy czekają na zgłoszenia. Piątkowy koncert zapowiada się atrakcyjnie, bowiem Czesi śpiewają polskie piosenki, a my czeskie. No i niech tak będzie. Program trzeci, 14 po 11. I od czasu do czasu warto sobie przypomnieć o tym właśnie utworze The Way You Used To Do, zespół Queens of the Stone Age. 18 po 11. Anusz Widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ja dziś bardzo szybko i bez zbędnych wstępów przechodzę do sedna. Mam dziś dla Państwa przepis na owocowy czatnej od Kasi Marciniewicz. Teraz jest bardzo dobry czas na robienie przetworu z agrestu. To może być, no dżem z agrestu to taki oczywisty, ale bardzo polecam zrobienie chutneya z zielonego agrestu i suszonych domowych moreli. Zielony agrest myjemy, obcinamy maleńkimi nożyczkami takimi szwalniczymi, obcinamy sobie ogonek i szypułkę z jednej i z drugiej strony, przekrawamy owoce na pół, dodajemy do tego czerwoną cebulę pokrojoną w grubą kostkę, czosnek, imbir starty na tarce i przekładamy do garnka. Gotujemy około 5 minut pod przykryciem na silnym ogniu, a potem po zdjęciu przykrywki zmniejszamy płomień i gotujemy na małym ogniu jeszcze 15-20 minut, aż on zgęstnieje, a wszystkie składniki się połączą. Potem doprawiamy solą do smaku, przekładamy do takich wypieczonych, wyprażonych słoików, zakręcamy i już. Pasteryzacja na sucho pod kocykiem. Jakie przyprawy w tym chutneyu się znajdą? Chutney z agrestu i suszonych moreli przyprawiamy czosnkiem, płatkami chili, białą gorczycą, świeżym ombirem. Oczywiście dodajemy ocet z białego wina, bo do każdego chutneya dodajemy ocet i soli niewiele do smaku. Prosty, ale bardzo efektowny pomysł, a z Kasią Marciniewicz rozmowa obfituje w tysiące kulinarnych dygresji. I praktycznie każdy produkt czy danie powoduje, że otwierają się jej w głowie klapki z pomysłami i z poradami zupełnie, znaczy bardzo, bardzo inspirującymi. I podała mi na przykład pomysł na nieoczywiste wykorzystanie suszonych grzybów, ale pełnia sezonu grzybowego jeszcze przed nami, więc na razie zachowam to w tajemnicy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do suszonych moreli. Suszone morele są oczywiście suszone domowym sposobem, czyli przekrawamy morele, wyjmujemy pestkę, układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w piekarniku, ale najlepiej zrobić to w suszarce do owoców i warzyw. Bardzo, bardzo polecam kupienie, bo to niedrogo kosztuje. Ale jeżeli ktoś w tej chwili nie ma suszarki w domu, a chce zrobić ten chutney, to jak długo i w jakiej temperaturze te morele mają w piekarniku? Nie pamiętasz? Suszone morele w piekarniku 90-100 stopni, nie więcej. Piekarnik musi być koniecznie uchylony, a w suszarce do owoców i warzyw w temperaturze 75 stopni około 7 godzin. Te morele są takie wciąż jeszcze giętkie i ja je przechowuję w woreczku strunowym w zamrażarce, bo nie chcę ich zabezpieczać, konserwować niczym, a mogłoby spleśnieć, gdybym ich nie dosuszyła odpowiednio. A nie chcę ich suszyć na wiór. Lubię, jak są takie giętkie. Przy czym takie suszone owoce, jak na przykład wiśnie, które też teraz możemy suszyć, jak je zamrozimy, to one nie są twarde. One są natychmiast do jedzenia od razu po wyjęciu z zamrażarki. O tej porze roku suszę wiśnie na pewno. Jak mam dużo swoich własnych czarnych rzeczek, to je suszę. W tym roku ususzyłam. Wprawdzie mała garstka wyszła, ale tak. Czekam na sierpień, na mirabelki, które są genialne. Suszonych mirabelek nigdzie nie kupisz. Rozkładam je w piekarniku na blasze, zmieniając w połowie czasu suszenia papier, który zawilgotnieje. I to też trwa kilka godzin, temperatura około 100 stopni. I są wspaniałe. Dodatek do granoli, do jogurtu z owocami. Można dodać je do sernika. Można je po prostu jeść jako przekąskę, wymieszać ze słonymi migdałami. Taka zwykła mirabelka, kto by pomyślał, z solonymi migdałami. Ja muszę koniecznie spróbować. A od mojej rozmówczyni mam jeszcze prezenty dla Państwa. Jej najnowsza książka W słoiku, przetwory przez cały rok. Kilka egzemplarzy czeka pod numerem 22 i 7 trójek. No a w tej książce między innymi przepis na ten dzisiejszy chutney, agrestowy, ale wiele innych. Konfitury, dżemy, octy domowe, kiszonki, na przykład kiszone pomidory, których muszę spróbować. Wszystko, generalnie wszystko, co można trzymać w słoiku. Pomóż mi, bo nie jestem pewien. Wydaje mi się, że w ogrodzie na Myśliwieckiej, idąc od strony parkingu, jest takie drzewo, które rodzi mirabelki. Tak, jest i to nie jedno, chyba nawet z tego, co pamiętam, żółciutkie. Pyszne. Bardzo aromatyczne. One są jak perfumy, mirabelki. Tak, to prawda. Jeszcze przejdę na chwilę do agrestu, bo być może wyjdę na prostakę, ale ostatnio byłem na wsi i zobaczyłem krzaczek z agrestem właśnie i dziwny był ten agrest, bo był w takim kolorze purpurowym. Ach nie, to nie jest jakaś, to nie jest żadna nowość, to jest po prostu taka odmiana. Moja babcia jeszcze kiedyś, ja z dzieciństwa pamiętam u niej na działce właśnie dwie odmiany agrestu. Jedna taka bardzo żółta, która się robiła z taką cienką skórką, bardzo słodka, a druga odmiana to właśnie ten purpurowy, on miał grubszą skórkę, tak, to żadna nowość. Nie, chyba. Ja nie chcę mówić, że to nowość, ja chciałem tylko powiedzieć, że od razu z gałązki zerwałem i wsadziłem do ust i to, przepraszam za kolokwializm, niebo w gębie. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance.

de l'amour, c'est la langue du cœur, c'est la langue de l'amour. B-O-O-M, B-O-O-M. B-O-O-M. Znając Państwa słabość do takich francuskich perełek, przypomnę, że Wendy Lenz wystąpi podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival i ten utwór, zatytułowany bardzo prosto Boom Boom, znajdą Państwo także w zestawie do głosowania. Boom Boom, Wendy Lenz. A teraz Boom Boom, jeszcze zaproszenia przed końcem programu na koncert Pauli i Karola. Paula i Karol wystąpią w poniedziałek o 20 w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał w tym koncercie wziąć udział, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Paula i Karol w poniedziałek o 20 zapraszamy Państwa na koncert tu na Myśliwiecką do studia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. A z płyty teraz Ray Charles, nie sam, bo towarzyszy mu Nora Jones. Back in town again. I'll take him back again. One more time. Here we go again. The phone rings. I'll be her fool again, I will. One more time. Well, I've been there before, but I will try. Heart again, yeah. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool. Take her back again. One more. Odrobinę słońca, które się przebija na Myśliwieckiej przez chmury, wysyłamy w Państwa stronę, ale takie słońce musi się pojawiać, kiedy w radiu takie płyty. Geniusz kocha duety, tutaj z Norą Jones, Ray Charles wystąpił. Wspaniale i sięgamy od czasu do czasu po te właśnie płytę. A teraz sięgamy po ostatnią, bo to koniec naszego spotkania. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Jutro widzimy się na rynku w Człuchowie. Zapraszam Państwa jeszcze raz. Do usłyszenia, no i jutro do zobaczenia. So far. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 13. Przez parę miesięcy nie zdobyliśmy żadnego nowego zlecenia. W promocję od pewnego etapu, wyłącznie w czasopismach branżowych, wpompowaliśmy kolejnych 15 tysięcy. Dzięki realizacji Finito byliśmy rozpoznawalni jako rzeczywista nanofirma, dlatego że z zaskakującą łatwością podpisaliśmy umowę z Centrum Rozwoju Technologii przy Uniwersytecie. Wystarczyły dwa spotkania z 6 wypitych kaw, 2 komplety garniturów, by młode, nieco agresywne, ale zupełnie niedociekliwe kobiety podsunęły nam ramową umowę współpracy. Nie wynikało z niej, zarówno na gruncie prawnym, jak i w rzeczywistości, nic poza tym, że w oczach paru internautów mogliśmy wyglądać na prawdziwych fachowców. Oczywistość błędu, jaki popełniliśmy, zmroziła nas, gdy Beniu wcisnął Enter i na niemieckie konto pofrunęło 10 450 euro za paręset wiader z nanokrzemionką, czym zamierzaliśmy zdobyć zaufanie kontrahenta i faktyczną szansę na wyłączność w imporcie. Nanokrzemionka, dodawana bezpośrednio do szkła albo samoczyszczących powłok, sprawiała, że materiał przynajmniej przez 2 godziny wytrzymywał temperaturę 1000 stopni. Nikt z niewiadomych wtedy powodów nie oferował tego cacka na krajowym rynku. W ogóle żadna z tych wszystkich firm, zaczynając od Czechów, a kończąc na Niemcach, nigdy nas nie prześwietliła. Łatwość, z jaką dochodziło do kontaktów i umów, przypominała zjawiska zachodzące w przyrodzie. Trzeba w końcu wynająć w mieście biuro. Tak dłużej nie pociągniemy. Jak przyjadą Szwaby, to co, w pizzerii Domino ich przyjmiemy? Bernard był już cały firmą. Myślał jak firma i szukał dla niej siedziby. Ale przecież urzeczywistniał ustawową normę. Firma była drugim nazwiskiem, awatarem, z jeszcze bardziej roszczeniowym i kategorycznym ego. Zrobimy to, obiecuję. Przekonywała go Maria. Ale po pierwszej sprzedaży krzemionki. Towar jednak nie schodził. Odebraliśmy parę telefonów w tej sprawie. Dyrektorzy dużych zakładów zadawali zbyt szczegółowe techniczne pytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi. Odsyłaliśmy ich więc do naszego dyrektora technicznego, w tym przypadku Benia, który miał mniej więcej kwadrans, by znaleźć trafną frazę w sieci. Do Niemców nie dzwoniliśmy ze strachu przed kompromitacją. Postawiliśmy na branżę budownictwa drewnianego, na deweloperów domków kanadyjskich i producentów szkła i do nich skierowaliśmy mailowo naszą nową broszurę. Wysłaliśmy ją też do Centrum Rozwoju Technologii. Odpisali, że jeden z ich kontrahentów zainteresowany jest koprodukcją. W ten sposób skończyła się nasza korespondencja. Postanowiliśmy rozmawiać bezpośrednio w terenie z dyrektorami wykonawczymi firm. Co ja mam jeździć? Powaliło was? Krzyknął Beniu, siedząc na ławce pod ratuszem i pluł za siebie. Człowieku, przestań się zachowywać jak wieśniak. Pacyfikowała go Maria. Ben prawie się trząsł. Przedstawiciela handlowego trzeba wynająć, jak normalni ludzie, jak prawdziwa firma. Stać nas na to. Przecież oni to za darmo robią, tylko za prowizję. To co nam szkodzi? Niektórzy mają taki myk do tego, że nam mogą rozkręcić biznes jak roller coaster. To sami sobie rekrutujcie. Kasa nam topnieje, zleceń nie ma, a my będziemy sobie przedstawicieli handlowych opłacać. No tak róbcie, brawo. W głowę się puknijcie. Trzeba zakasać rękawy, nie roby. Tak zaczynali najwięksi. Marię poniosło. W bunkrze sztuki spędziliśmy pół dnia. Przy stoliku tuż przy barze siedział pan Z, ceniony znawca sztuki. Zasiadał w rozmaitych jury i miał parę pustych etatów w rozmaitych instytucjach, którymi rotacyjnie dyrektorował. Zajadał teraz swoje śniadanie złożone z ciabaty i chrupiących dodatków, popijał kawę i spoglądał raz w laptopa, raz na zmieniających się gości. I tak wyglądała jego praca. Jak większości tam zebranych, którzy wysyłając porcjami informacje, kierowali zdalnie rzeczami i ludźmi. Żeby tak zarabiać 7, 8, 12 koła miesięcznie, pomyślałem, obracając się w stronę pana Z. Zajmować się sztuką, albo nawet i nauką i sztuką, kuratorem bywać, wcinać prowolone z rukolą, pić wino przed południem, a cydr lubelski na podwieczorek i dużo kawy, bardzo dużo kawy. Zamówiłem kolejne podwójne macchiato. Na spotkanie przybyło 15 kandydatów, czyli wszyscy zaproszeni. Zgłosiło się do nas łącznie 148 chętnych. Poznałem 12 idealnych kandydatów na szpiegów, bo ich twarzy nie sposób było zapamiętać. Jeden ekstrawertyk, zamiast mówić, po prostu krzyczał tak, że przyglądały nam się sąsiednie stoliki. I Beniu, jako zawodowy HR-owiec, wygłosił ostatnie pytanie, stukając palcami o blat. Czego ty się tak, chłopie, drzesz? Ostatni wręczył nam pączki i przyznaliśmy z Beniem, że to w jego ręce najchętniej oddalibyśmy kierownicę samochodu. Rzecz jasna, jego własnego, bo oferowaliśmy tylko zwrot paliwa, 1000 złotych podstawy miesięcznie plus prowizję od sprzedaży. Obiecaliśmy mu rychły kontakt, ale opadliśmy z sił. Zaczęło się powszechne przyzwolenie na nic nie robienie. Nadszedł sezon urlopowy i z dnia na dzień robiło się w miasteczku puściej. Prace dobiegały końca, nowe zlecenia przekładało się na po urlopie. W pośpiechu ludzi ogarnęła Arbeit Fieber. Robota była już tylko upartą grą pozorów, jak wszystkie miasteczkowe rytuały, dzięki którym miasto nie zapadło się jeszcze, a w miejscu rynku nie widniał krater. Nad asfaltem drgało powietrze. Praca znajdowała się gdzieś bardzo daleko i w najlepszym razie przypominała fatamorganę. A ja właśnie na to czekałem. Jak inni, jak tysiące, jak miliony, miliardy, jak ci, którzy nie dopuszczają do siebie tej myśli albo nie chcą się do niej przyznać. Sprawdzałem etymologię słowa niedziela, by się upewnić, że słowo to pochodzi od prasłowiańskiego nedelia, a więc niedziałanie. Nie działać. Wyczekiwałem jak kaniacz dżół czasu świąt, mostków między świętami, Bożego Ciała i Matki Boskiej Zielnej, gdy nie odbiera się telefonu, gdy się nie pracuje, bo nikt nie pracuje. Sporządzałem długie listy ostatnich spraw do załatwienia, wymiany opon, zakupu karpia, zapłacenia odłożonych rachunków. Odpisywałem pośpiesznie na ostatnie maile, byle włączyć autoresponder i zanurzyć się w bieli kanikuły. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych.